पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अग्नि प्रथम अध्याय अग्नि ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। नैवेह किंचन अग्रे आसीत, इसी पंक्ति के ऊपर अब शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है बौद्धों के साथ। आगे मृत्युना इदम आवृतम आसीत आदि आगे कई पन्नों के बाद भी शुरू होगा। तो ये पदभाष्य है, जैसे जैसे शब्द आए हैं मंत्र में उसी प्रकार से भाष्यकार चलते हैं, और किसी विशेष में जब सामने वाला कुछ प्रश्न करता है तो उसका संतुष्टि के लिए उत्तर देना होता है, इसलिए ग्रंथ विस्तार हो जाता है वहां। तो देखो बौद्ध मत में, शून्यवादी बौद्ध मत में अभाव कार्य उत्पत्ति के पूर्व में अभाव रहता है, यानी असत पूर्वक कार्य होता है। किस पूर्वक? सत नहीं है, विद्वान पदार्थ नहीं है। और सिद्धांत में क्या है? सत्पूर्वक होता है। सदैव सौमेदम अग्रे आसीत आदि श्रुतियां हैं, सत्पूर्वक होता है। या मृत्यु मृत्यु शब्द बोलेंगे, माने हिरण्यगर्भ था बोलेंगे पूर्व में, ऐसा यहां आगे मृत्युना वो शब्द आया ही नहीं अभी, किंतु नैवेह किंचन अग्रे आसीत में बौद्ध आकर के यहां प्रश्न करते हैं कि हमारे मत आ गया, ये श्रुति ऐसी बोल रही है, माने असत्पूर्वक कार्य है। तो बौद्ध मत के द्वारा जो अनुमान दिया था, ये सारांश है, यहां अनुमान है, ये दो अनुमान को लेकर यहां चलना है। टीका में अनुमान था पूर्व पृष्ठ के बाएं पृष्ठ में तृतीय पंक्ति में, विमतम प्राग असत योग्यत्व सति, असत योग्यत्व सति तदा अनुपलब्धत्वात् सम्मतवत्, ऐसा अनुमान है बाएं पृष्ठ में। विमतम माने विवादास्पद जो कारण है ना जगत, ये जगत प्राग असत माने असत पूर्वक है, यह पूर्व में इसकी अवस्था असत अवस्था थी, अभाव अवस्था था, क्योंकि उनकी दृष्टि एक ही है, मिट्टी के मिट्टिका की तरफ दृष्टि जाती नहीं है, पिंड के अभाव होने पर घट बनता है। माने कुलाल जब पिंड बनाता है, मिट्टी को पानी डाल करके पिंड बना के तैयार करता है, उसका जब अभाव होगा तो घट बनेगा, वही दृष्टि उनकी होती है, अभाव पूर्वक जगत होता है। किंतु सिद्धांत क्या है कि अरे बात मिट्टी है ना, मूल कारण मिट्टी है, सत्पूर्वक है, जैसे वो मिट्टी घट बनता है सत्पूर्वक, से जगत भी सत्पूर्वक है, सिद्धांत ही बोलना है यही, यहां पर तात्पर्य यही है इसका। ये दो अनुमान को ध्यान रखना है, पूर्व पक्ष अनुमान होगा विमतम प्राग असत, उत्पत्ति के पहले कारण असत है, कार्य उत्पत्ति के पहले, योग्यत्व सति तदा अनुपलब्धात्, अनुपलब्धत्वाद कहा योग्य होता हुआ, कार्य योग्य है उस काल में मिलता नहीं है, ऐसा उस काल में कारण नहीं मिलता, योग्य है कारण मिलता नहीं है, क्यों? अभाव मिलता है, सम्मतवत इत्यादि कहा। तो सम्मतवत का अर्थ क्या होता है? तो घटादि कार्य, घटादि कार्य अभाव पूर्वक होता है, देखा है पिंड के अभाव होने पर घट बनता है, असतपूर्वक है, ऐसे जगत भी असतपूर्वक है। आपकी श्रुति भी बोल रहे नहीं भी है किंजन भी तराशे, कुछ था ही नहीं बोल रही, अभाव था। ये बौद्धों का तर्क चलेगा यहां, क्योंकि अब सूक्ष्म विचार चलना है बौद्धों के साथ, कई पन्नों में चलेगा ये विचार। सिद्धांत का अनुमान है दाया पृष्ठ में देखना जहां पढ़ रहे थे, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात् पुनर्वत, विमतम कारणम जो कारण है जगत का कारण सत्पूर्वक, ये विमतम जगत जो है ना सत्पूर्वक है, माने विद्यमान पूर्वक है, पूर्व में विद्यमान है कोई वस्तु वहां उस तत्पूर्वक है, क्यों? कार्य है ये जगत कार्य है। कुंभ जैसे कुंभ के पहले मृतिका होती है, क्या होती है? सत्पूर्वक होता है वो, घट बनने के पहले मृतिका रहती है, वैसे जगत के पहले भी वस्तु है, ये बोलना चाहते हैं सिद्धांति। सत्पूर्वक जगत को सिद्ध करना चाहते हैं बौद्ध, असत्पूर्वक जगत को सिद्ध करना चाहते हैं, यही यहां चल रहा है शास्त्रार्थ इसी में है। अब आगे बौद्धों की ओर से शंका है, नानो न अनुपमृत्य प्रादुर्भावात इति न्याय, न ऐसा न्याय है माने कारण को नाश किए बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, अनुपमृत्य कारण नाशम बिना, कारण नाश के बिना न प्रादुर्भावात, प्रादुर्भाव नहीं होता, अनुपमृत्य माने विनाश किए बिना, कारण का विनाश हुए बिना न प्रादुर्भाव नहीं होता है, क्योंकि प्रादुर्भाव होता है घट जग घटादि जो होते हैं जगत प्रादुर्भाव होता है, इसलिए कारण को नाश किए बिना होता नहीं, तो जगत बनने के पूर्व तो अभाव ही है, यही उनका कहना है। न अनुभवृत्य प्रादुर्भावात इतिहाय न दृष्टान्त से साध्य वही किल्लम चौदह इति पूर्वादि बोलता है। आपने जो अनुमान दिया ना, आपके अनुमान में साध्य दृष्टांत में साध्य नहीं है। आपका अनुमान क्या है? विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात घटवत कुंभवत, यही दिया ना, तो कुंभ जो दृष्टांत दिया घट, वहां पर साध्य सत्पूर्वक नहीं है, घट असत्पूर्वक है। जब दृष्टांत में साध्य न हो तो वह हेतु आभास हो जाएगा आपका, वो ऐसा पूर्वादि शंका कर रहा है। क्योंकि पूर्वादि के अनुमान में सिद्धांत ने सत्प्रतिपक्ष दोष दिया था, तो उसमें कहता है कि नहीं, हमारे अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं लगेगा, आपके जो साध्य का विकलता है कहां? दृष्टांत में। दृष्टांत में साध्य होना चाहिए, जैसे पर्वतो बन्यमान धुमात में महानस में बन्नी होना चाहिए, देखा होना चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा। दृष्टांत में साध्य नहीं है, यहां सत्पूर्वक नहीं है, कहां? कुंभ में। ये बौद्ध बोल रहा है, न अनुभवृत प्रादुर्भाव देनी आए न दृष्टांत से साध्य वैकल्यम चौदह थी। दृष्टांत में साध्य की विकलता अभाव के प्रश्न उठाता है, माने सिद्धांत के जो अनुमान था उसमें साध्य नहीं दृष्टांत में। छह नंबर की टिप्पणी, कारण नाशम अकृत्वा कार्य से उत्पत्ति असंभवाद, यही है, कारण के नाश किए बिना कारण की उत्पत्ति होती नहीं है। आपने दिया हुआ है क्या, कुंभक, कुंभ को दृष्टांत दिया हुआ है, तो मृतपिंड को नाश किए बिना कुंभ बनता नहीं है, तो सत्पूर्वक कहां रहा कुंभ? नहीं रहा, तो सत्पूर्वक नहीं है दृष्टांत में कुंभ में। यही पूर्व पक्ष का यहां शंका है, यही शंका उठाता है भाष्य में। घटाधिकारणश्यापि असत्वमेव, जो घटाधिकारी आपका अनुमान है ना, कुंभवत दृष्टांत दिया जो कार्य हो भी असत्वमेव, वो असत ही है, असत्पूर्वक ही हो, असत्वमेव। अनुभवृत्त मृतपिंडादिकम घटादि अनुत्पत्ति है, घटादि कारण से आप असत्वम, जो घटादि का कारण है वो भी असत ही है। भाष्य में कह रहे क्यों असत है? अनुभवृत्त मृतपिंडादिकम घटादि अनुत्पत्ति, मृतपिंड को उपमर्दन किए बिना, नाश किए बिना, अभाव किए बिना घटादि की उत्पत्ति नहीं होती, अनुत्पत्ति उत्पत्ति न होने से। घटादि उत्पन्न कम हो गए, मृतपिंड नाश होने पर होता है, तब तक नहीं होता, इसलिए घटादि कारण से आप असत्वम, घटादि का कारण भी असत है, वो कौन है? मृतपिंड का अभाव है, वो असत है, इसलिए आपके अनुमान में साध्य विकलता है, ये बोलता पूर्वादि। सिद्धांत कहते न, ऐसी बात नहीं है, क्यों? मृदादे कारणत्वात्, वहां कारण मूल कारण क्या है? वहां मिट्टी आदि है, कुंडल आदि के लिए सुवर्ण है, और घटादि के लिए मिट्टी है, कारण मिट्टी का अभाव है क्या कुंभ बनने के पूर्व काल में? नहीं, सत्पूर्वक है घट, ये सिद्धांत बोल रहे हैं ना। मृदादि कारणत्वात्, मृदादि को कारण माना गया, ये कहा। टिप्पणी एक नंबर भी वार्तिक में कहा है इस विषय में, यदेव कारणम मानैर्ह साक्षात विनिश्चितम तदेव उत्तर कार्येषु न कार्यम कारणम मितेः, ऐसे वार्तिककार ने कहा है सुरेश्वराचार्य ने। एक नंबर टिप्पणी है ना, यदेव कारण मानेर यह साक्षात विनिश्चित, यह यहां पिंडादि रूप जो प्रथम कार्य होगा ना उसमें, यह पिंडादि रूप प्रथम प्राथमिक कार्य, जो पिंडादि रूप प्रथम कार्य होगा वहां, जो कारण जिस कारण को प्रमाण के द्वारा निश्चय किया गया है, कारण को यदेव कारण माने, माने घटादि के लिए कारण किसको माना हुआ है? मिट्टी को, प्रमाण के द्वारा ही है यह साक्षात विनिश्चित, साक्षात जो निश्चित हुआ है, तदेव उत्तर कार्येषु मिते है, वही वही कारण उत्तर कार्यों में होता है। क्या यदेव, वही तदेव हो या तदेव अच्छा, तदेव अच्छा होगा, वही कारण यदेव पहले है ना, तो तदेव होना चाहिए उत्तर उत्तरार्ध में। यदेव कारण मानेर यह साक्षात विनिश्चितम, जो कारण प्रमाण के द्वारा निश्चित हुआ है, या अमुक वस्तु का ये कारण है निश्चित हुआ है, तदेव उत्तर कार्य से, वही कारण उत्तर कार्यों में चला जाता है, माने अनुगत होता है, मिते है माने प्रमाण से, वही होगा कार्यम कारणम न, कार्य के जो पूर्व में जो तुमको, तुम जिसको कारण मान रहे हो वो कारण नहीं है, कार्य के पूर्व में तुम किसको कारण मान रहे हो? अभाव को, वो कारण नहीं है। प्रमाण के द्वारा कारण निश्चित हुआ है, जैसे घट के लिए प्रमाण के द्वारा कारण निश्चित किया था मिट्टी, क्यों? तदभाव है, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव ही तद्भाव लगता है, माने पिंड के अभाव होने पर भी घट बन सकता है, मिट्टी होने पर हो सकता है, किंतु मिट्टी के अभाव में घट नहीं बन सकता, मिट्टी को ही प्रमाण के द्वारा निश्चित माना, वृत्तिका को ही निश्चित किया जाता है प्रमाण के द्वारा, यही कहा है। इति वार्तिका वार्तिकम अत्र अनुसंधेयम, इस वार्तिक को यहां अनुसंधान करना चाहिए कहा। यह अस्य अर्थ वार्तिक अर्थ भी करते हैं, यह पिंडादि रूप प्राथमिक कार्य है, जो पिंड बनते समय में कारण कौन था उस कार्य में, वृत्तिका रही, घट बनते समय छोड़ो पिंड बनने के लिए कारण कौन था, वृत्तिका है। यह हमारे पिंडादि रूप प्राथमिक कार्य, घट तो द्वितीय कार्य है, जो प्राथमिक कार्य क्या है वृत्तिका, पिंड, पिंडादि रूप प्राथमिक कार्य, यदेव वृदादि रूप कारण ही कारणम, जो वृदादि रूप कारण मान ही प्रत्यक्ष इतरे, प्रत्यक्ष प्रमाण से हो इतर प्रमाण से हो, कोई भी प्रमाण से हो, मिट्टी को ही निश्चय किया, पिंड बनने के पूर्व में मिट्टी निश्चय किया है, साक्षात अध्यक्षण साक्षात हो चाहे प्रत्यक्ष के द्वारा हो, विनिश्चितम निश्चय किया गया हो, चाहे प्रत्यक्ष के द्वारा अन्य प्रमाण से, जिस माने पिंड के लिए जो कारण निश्चय किया गया, तदेव उत्तर कार्य कार्यशु, वही कारण उत्तर कार्य में किसमें, घटादि में भी होगा, किसमें होगा, जो पिंड के लिए जो कारण निश्चय किया गया प्रमाण के द्वारा, वही कारण घटादि के लिए भी होगा। पिंड के लिए मृत्यु का निश्चय किया गया तो घटादि के लिए मृत्यु का निश्चय है कारण, यही बोल रहे हैं। तदेव उत्तर कार्यशु घटादि रूपेशु, वही मृत्यु आदि उत्तर कार्य माने घटादि का पूर्व कार्य में जो कारण निश्चय किया था उत्तर के लिए वही होगा रूपेश। मिते मानात, क्यों, यही प्रमाण होने से, मिति का अर्थ मान, प्रमाण होने से, कार्यम तो पिंडादि रूपम न कारणम, जो कार्य है प्रथम कार्य का कार्य कौन, पिंडादि, प्रथम कार्य कारण है मिट्टी, उसके कार्य प्रथम कार्य वो कारण नहीं है, यही कहा। कार्यम तो पिंडादि रूपम न कारणम, ऐसा पिंडादि रूप जो कार्य है वह उत्तर कार्य के लिए कारण नहीं है, घटादि के लिए कारण नहीं है, यही कहा है। कस्यचित घटादे, किसी भी घटादि का कारण वो नहीं है, कौन, पिंडादि, पिंडादि नहीं मृत्तिका ही है, माने पिंड बनने के लिए जो कारण था वही कारण उत्तर कार्य में भी घटादि कार्य में भी है, तो घट के पूर्व क्षण में जो कारण बना हुआ है पिंडादि वो कारण नहीं है, यही कहा। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, माने वृदादि को कारण नहीं मानोगे घटादि के प्रति, तो अन्यथा घटादेरपि कस्यचित अन्वय कारण, तो फिर घटादि को भी कारण मानना होगा किसी के लिए, किसी के लिए घटादि को भी कारण मानने लग जाओगे, यदि मिट्टी को कारण न मान करके पिंड को कारण मानोगे तो उत्तर कार्य घटादि को भी कारण मानने लग जाओगे, आपत्ति आएगी। इति भाव है कहा। अन्यदपि माने अंत्यात कार्याद एव स्याद आद्यम प्रति कारणम, कहा अंतिम कार्य से लेकर के जितने भी कार्य होंगे, क्योंकि मिट्टी से घट बनते बनते कई कार्य बन के घट बनता है, एकाएक घट नहीं बनता, सबसे पहले वहां अणु होंगे, अणु से द्रणुक बनेगा, द्रणुक से त्रिणुक होगा, त्रिणुक के बाद में धीरे धीरे धीरे कई मिल मिल करके होंगे, फिर ये बन जाएगा पिंड बनने के लिए भी, वहां कई चीज बनते बनते बनना है, पिंड के बाद कपाल बनेगा, कपाल के बाद घट बनना, या अंतिम कार्य घट होता है, तो अंतिम कार्य से लेकर बीच के जितने भी कार्य हैं वो कार्य कारण नहीं है, ये बता रहे हैं। अंत्यात कार्य अति लेबलोपे पंचमी कहते हैं, अंत्यात कार्य में ना अंतिम कार्य तक लेना है, अंतिम कार्य से लेकर बोलना है, तो यहां लेप होना था तो उसको लेप लोप होने पर पंचमी विभक्ति होती है करके पंचमी लगा दिया का अंत्या, माने अंतिम कार्य को छोड़ करके बाकी सब जितने कारण माने गए हैं वह सब कार्य कोटि में आएंगे, कारण नहीं बनेंगे, कहना है, ये कहा। तो आगे भाष्य में कहते हैं, मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम, घटादि में कारण क्या है, मृत सुवर्णादि माने कुंडल आदि के लिए सुवर्ण है, घटादि के लिए मिट्टी है कारण, कारण घट रुचक आदि किसके कारण, घट रुचक माने जो जेवर होते हैं ना अलंकार आभूषण उसको रुचक बोलते हैं, मृत सुवर्णादि वहां दो दिया, यहां भी घट रुचक आदि दे दिया, घट के लिए मृत्यु क्या है सुवर्ण एक के लिए, रुचक आदि के लिए सुवर्ण ही कारण है, पिंडादि न पिंडादि आकार विशेष, जो पिंडादि आकार विशेष है वो कारण नहीं है, घटादि के लिए पिंडादि, और जेवर बनाने के लिए भी सोना से क्या करना पड़ेगा, गोला बनाने के बाद बनेगा पिंडादि आकार बनेगा, वो कारण नहीं है, कारण नहीं कहा। त तद अभावे भावाद, क्योंकि देखो कार्यकाल का निश्चय ऐसा तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद अभाव होना चाहिए, किंतु यह तद अभावे भावाद, पिंड के न होने पर भी घट होता है, यह व्यतिरिक व्यभिचार है। तद अभावे भावाद, देखो दो अन्वय सहचार होता है, दो व्यभिचार होता है, तत्सत्व तत्सत्व इसको बोलते हैं अन्वय सहचार, क्या बोलते हैं, और तदभावे तदभाव इसको तो व्यतिरिक सहचार, वृत्तिका सत्व घट सत्व, वृत्तिका अभाव घटाभाव, अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार, एक व्यविचार भी होता है, अन्वय व्यविचार और व्यतिरिक व्यविचार ये भी होता है, क्या होता है, तत्सत्व तद अभाव, कारण होने पर कार्य नहीं होता हो वहां व्यतिरिक, क्या व्यतिरिक व्यविचार, अन्वय व्यविचार लग जाता है, कारण है कार्य नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा, अन्वय व्यविचार, और तद अभावे तत्सत्व, कारण नहीं है कार्य हो गया, उसको कहेंगे व्यतिरिक व्यभिचार, या व्यतिरिक व्यभिचार है उसके अभाव में कार्य हो जाता है, पिंड के अभाव में तद अभावे भावार्थ बोल रहे हैं यहां, व्यतिरिक व्यभिचार है तुम्हारे कहने में, माने कारण नहीं है कार्य हो रहा है, तुम जिसको कारण मान रहे हो पिंड को, उसके न होने पर भी घट होता है, इसलिए वो कार्य कारण भाव नहीं लगा सकते, व्यतिरिक यहां पर व्यतिरिक व्यभिचार लग जाता है, ये चार ध्यान रखना, तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तत्पर्य लोगो, देखो दंड सत्व घट सत्व, ठीक है, दंड होने पर घट होगा और दंडाभावे घटाभाव, दंड नहीं तो घट नहीं बनेगा, ठीक है, अब ये हो गया अन्वय सहचार हो गया, तत्सत्व तत्सत्व, तत्से लेना कारण को और तद अभाव में लेना, तत्सत्व में लेना कार्य को, और तद अभाव एक फिर कारण में आ जाना, उसके कारण के अभाव होने पर तद अभाव कार्य अभाव, ये होगा अन्वय सहचार और व्यतिरिक सहचार, इसी प्रकार अन्वय व्यभिचार और व्यतिरिक व्यभिचार भी होता है, कैसा, माने तत्सत्व तद अभाव, माने कारण है कार्य नहीं होता हो वहां व्यभिचार लग जाता है, दोष क्या क्या व्यभिचार है, अन्वय व्यभिचार, और कभी कभी क्या होता है, तद अभाव तत्सत्व होता है, कारण नहीं है कार्य हो जाता है, ऐसा हो तो अन्वय व्यतिरिक व्यभिचार बोलते हैं इसको, तुम्हारे मत में कारण माना है पिंड को, उसके अभाव में घट बन जाता है, व्यतिरिक व्यभिचार है तुम्हारे यहां, इस सिद्धांत बोल रहे हैं तदभावे भावात, तदभावे माने पिंडाभावे भावात घटभावात, यही तो वही तो बोल रहे हैं, हम तो वही तो कह रहे हैं आपसे, बहुत तो वो बोल रहा है मिट्टी माने पिंड के अभाव से घट बनता है बोल रहा है, पिंड के अभाव से घट बोलता है, वहां व्यतिरिक व्यभिचार है, ये कार्यकारण अभाव सिद्ध नहीं होता, ये दोष है, आप ऐसे शब्द बोलेंगे हार जाएंगे शास्त्रार्थ में, कारण के नाम पर कार्य होना बहुत ही बोल रहा है ना, यही तो उसके ऊपर दोष दे रहे हैं, तद अभाव भावात कहा, माने पिंड के अभाव में भी घट होता आता है, देखो मृत्यु आधी तत्र कारण पहले बोल दिया, मैंने तत्सत्व तत्सत्व वाला दिखा दिया, मृत्यु बड़े तत्र कारण घटाद रुजकादि है, मृत्यु बड़ादि कारण है घट रुजकादि में, न पिंडादि आकार विशेष, पिंडादि आकार घट बनने में कारण नहीं है, क्यों, तद अभाव भावात, यहां व्यतिरिक व्यभिचार लग रहा है, तुम जिसको कारण मान रहे हो वो नहीं है किंतु घट बन रहा है, कारणाभाव कार्य सत्व, क्या कारण के अभाव में कार्य होना, यह व्यतिरिक व्यभिचार दोष है तुम्हारे मत में, दोष है, पिंड के अभाव होना और घट बनना, कारण नहीं है और कार्य हो जाना दोष है, ये कहा, असत्य भी पिंडाकार विशेष, इसी का अर्थ करते हैं तद अभाव भावाद का, असत्य भी पिंडाकार विशेष, पिंडाकार विशेष न होने पर भी मृत सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्रा, जो मृत सुवर्णादि जो कारण द्रव्य है उसके मात्र से घट रुचिकादिर कार्योत्पत्ति दृश्यते, पिंडादि न होने पर भी, असत्यपि न होने पर भी, असति अपि पिंडाकार विशेष, पिंडाकार विशेष का अभाव होने पर भी पितृक व्यभिचार दिखा रहे हैं, मृत सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्रा, जो कारण द्रव्य मृत सुवर्णादि है, माने कुंडलादि के लिए सुवर्ण है और घटादि के लिए मिट्टी है, मृतिका है, इसके मात्र से घट ऋचुकादि कार्योत्पत्ति दृश्य, घट ऋचुकादि रुचक माने वही कुंडलादि कार्य दिखा जाता है, घटादि बनते हैं कुंडलादि बन जाते हैं, उसके न होने पर भी, किसके, पिंडादि के न होने पर भी, किंतु मिट्टी आदि के न होने पर नहीं होगा, तुम्हारे जो कहना है उसमें व्यतिरिक व्यभिचार है, बहुतों के जो बोलना है उसमें व्यतिरिक्त विचार है। माने कार्य सिद्ध करने के लिए दो होते हैं, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव, ये होना चाहिए। किंतु ये उल्टा हो जाता हो जाओ, तत्सत्व तदभाव कोई बोलता हार जाएगा वो, अथवा तदभाव तत्सत्व होता हो हार जाएगा बोलने वाला। कारण के न होने पर कार्य हो जाए पर दोष है, और कारण हो कार्य न हो ये भी दोष है। ये व्यभिचार, व्यतिरिक व्यभिचार दिखा दिया सिद्धांति ने। आगे कहते और इसके स्पष्टीकरण करते हैं, माने घट माने पिंडादि के अभाव होने पर भी मृत सुवर्ण आदि जो अन्वय द्रव्य से घट हो जाता है, इसी का आगे बढ़ाते हैं। असत्य तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य घटा घट रूप आदि न जाएते, माने पिंडादि के अभाव होने पर तो घटादि हो जाते हैं, किंतु असत्य तो मृत सुवर्ण आदि, मिट्टी नहीं है सुवर्ण नहीं है तो घट घट रुकारी नहीं होता, तदभाव तदभाव तदभाव हो जाता है। या वितरिक सहचार आ जाएगा ये दिन होने पर तो, किंतु अन्वय सहचार है तत्सत्व तत्सत्व है। असत्य तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य, मृत सुवर्ण आदि द्रव्य न होने पर तो घट रुचक आदि न जायते, न घट बनेगा न रुचक बनेगा, कुंडल आदि नहीं बनते। इति मृत सुवर्ण आदि द्रव्यम एव कारणम, इसलिए अन्वय व्यतिरिक लगा करके मृत सुवर्ण आदि को ही कारण माना जाता है। माने मिट्टी आदि होने पर घट आदि बनते हैं, मिट्टी आदि के अभाव में घट आदि नहीं बन सकते, तो अन्वय और व्यतिरिक लगा करके मिट्टी से ही घट बनता है ये सिद्ध होता है। मृत सुवर्ण आदि द्रव्य में कारणम, मृत सुवर्ण आदि द्रव्य ही घट के कारण होते हैं, न तो पिंडादि पिंडाकार विशेष, पिंडाकार विशेष कारण नहीं है, नहीं होता, ये कहा सिद्धांत ने। एक नंबर टिप्पणी है ना, दो नंबर, एक नंबर दोनों दोनों असत्य तो मृत्यु आती है। व्यतिरेक सहचार सत्वाद हेतु हो कहते हैं, व्यतिरेक सहचार भी है तदभावे तदभाव, किसमें मिट्टी और घट में, तत्सत्व तत्सत्व पहले दिखा दिया, मिट्टी आदि के होने पर घट होता है, और व्यतिरिक सहचार दिखा रहे हैं। अभी क्या दिखा रहे हैं, असत्य तो मृत सुवर्ण आदि करके कहा, मृत सुवर्ण मतलब घट आदि नहीं होता, व्यतिरिक सहचार भी है हमारे में, अन्वय सहचार भी है व्यतिरिक सहचार भी है हमारे मत में सिद्धांत में, यही बताया। दो नंबर में कहा वेयम इति मेयम कहा, ऐसा अनुमान करना, असत्य तो मृत सुवर्ण आदि द्रव्य घट आदि न जाए थे, इति मेयम वहां विशेष लगा देना, इति के आगे मूल में कहते हैं। तत्कारण से अभी तथा यदि अनुष्ठान, तुम बोलोगे उसको कारण मानोगे घट के प्रति, माने पिंडा पिंडा भाव को, तो उसका कारण भी ऐसे आएगा, उसका कारण भी होगा, उसका कारण करते करते अनवस्था में जाओगे, मूल कारण मिलकर बीच बीच को लेते रहो तो अनवस्था में चले जाओगे। ये कहा आगे और भाष्य सिद्धांत का, सर्वम ही कारण, कोई भी कारण हो जो अपने कार्य को उत्पादन करता है ना, कोई भी कारण, सर्वम ही कारण, सबके सब जितने भी कारण माने गए हैं सब कारण, कार्यम उत्पादयत, अपना कार्य, जैसे तंतु कारण है किसका, पट का, अपना कार्य उत्पन्न करेगा, घट मृत्यु का कारण है घट का, अपना कार्य उत्पन्न करना है उसने, तो सर्वम ही कारणम, जिसको कारण माना गया है वो कारण, कार्यम उत्पादयत, अपने कार्य को उत्पन्न करता हुआ, कौन सा कार्य उत्पन्न होना है वहां उस कारण के द्वारा, पूर्वोत्पन्न से आत्म कार्य से तिरोधानम पूर्वत, अब पहले पैदा हुआ जो अपना कार्य था उसको नाश भी करता है वो, जैसे मिट्टी से घट बनते समय में पहले बना मिट्टी से बना हुआ पिंड था उसका नाश कर देगा, पिंड नाश करके घट बनाता है, पूर्व पूर्व कार्य जितने भी हुए अभी तक उसको नाश करता चलेगा, उत्तर उत्तर कार्य पैदा करता है, एक ही साथ में अनेक कार्य नहीं होते हैं, घट काल में पिंड नहीं, पिंड काल में चूर्णिका नहीं, चूर्णिका काल में चूर्ण नहीं, इत्यादि चलेगा, माने यही होता है सर्वम ही कारण, जो जो कारण है अपने अपना कार्य अभी वर्तमान में जो कार्य उत्पन्न करना हो उस स्थिति में, सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादयत, वर्तमान में जो कार्य है वो कार्य शब्द से लेना, उसको उत्पन्न करता हुआ, पूर्वोत्पन्न से आत्म कार्य से, आत्मा ने अपना अपना जो कार्य था अभी वर्तमान कार्य से पहले वाला कार्य, जैसे घट बनने के लिए पिंड था पूर्वावस्था में उसका नाश करता हुआ, तिरोधान गुरुवत्वन नाशयत, तिरोधान करता पूर्व कार्य को नाश करता हुआ उत्तर कार्य पैदा करता है, सभी कार्य यही हो तिरोधान गुरुवत कार्यांतरम उत्पादयति, अन्य कार्य को उत्पन्न करता है, नियम है कारण का, माने जितने पहले पहले वाले थे नाश करता जाता है उत्तर उत्तर को पैदा करता है, कारण यही होता है। एकस्मिन कारण युगपत अनेक कार्य विरोधात्, एक ही कारण में एक साथ अनेक कार्य विरोध हो जाता है, एक ही साथ पिंड भी बनता है घट भी बनता है, ऐसा मानना संभव नहीं होता, घटकाल में पिंड अभाव हो जाता है, पूर्व कार्य है वो उसका नाश करता है उत्तर कार्य पैदा करता है, कारण का ही स्वभाव होता है, ये कहा। न तो पूर्वो कार्यो उपमर्दे कारण से स्वात्मोपप्रदो भवति। पिंड नाश काल में मान लो अब घट बनना है तो पूर्व कार्य हो गया पिंड, उसके नाश के समय में मिट्टी का नाश होता है ऐसा नहीं कह सकते बोलते हैं। न जब पूर्व कार्य उपमर्दे, पूर्व कार्य के नाश के समय में, उत्तर कार्य पैदा करते समय पूर्व कार्य नाश होगा, जैसे घट बनते समय में मिट्टी का पूर्व कार्य कौन था, पिंड, वो नाश होगा। अच्छा तो पूर्व कार्य उपमर्दे माने विनाशे, विनाश काल में कारण से स्वात्मोपर्दो न भवति, कारण का अपना नाश नहीं होता, पिंड नाश होने पर मिट्टी तो रहेगी। स्वात्म माने स्वयं का नाश, उपमर्द माने नाश, विनाश नहीं होता। पूर्व कार्य नाश होने पर उत्तर कार्य पैदा करते समय पूर्व कार्य नाश होगा, तो पूर्व कार्य नाश करते समय स्वयं का नाश नहीं होगा, किसका, कारण का, मिट्टी का नाश नहीं होता। ठीक है, तस्मात पिंडादि उपमर्दे कार्योत्पत्ति पत्तिर अदर्शनम हेतु, कार्योपत्ति दर्शनम अहेतु प्राग उत्पत्ति कारण सत्व। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला, तुमने जो कहा था, बौद्धों ने जो कहा पिंडादि उपमर्दे कार्योत्पत्ति दर्शनम अहेतु, तुमने कहा कि देखो पिंड नाश होने पर ही कार्य, घट कार्य पैदा होता है, इसलिए असत्पूर्वक कार्य है, ये हेतु नहीं बनता, ये कहते हैं। तस्मात पिंडादि उपमर्दे, पिंडादि के नाश होने पर ही कार्योत्पत्ति दर्शनात्, घटादि कार्य की उत्पत्ति देखे जाने से घटादि कार्य उत्पत्ति दर्शनम अहित, घटादि उत्पत्ति का जो दर्शन होता है कहते तुम, ये हेतु है, ये हेतु ने अहेतु है, ये पिंडादि नाश होने पर घट नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकते, ये कहा। प्राग उत्पत्ति कारण से ये हेतु नहीं बनेगा कि पिंडादि नाश हुए बिना घटादि बनते नहीं, इस असत पूर्वक है करके उत्पत्ति के पहले कारण असत है ये सिद्ध नहीं कर सकते तुम, क्यों, घट उत्पत्ति के पहले पिंड नाश होने पर मृत्यु का है कारण सत है, असत सिद्धि नहीं होती, ये कहा। तस्मात पिंडादि उपमर्दे, पिंडादि के नाश होने पर भी काल में कार्योत्पत्ति दर्शनम, तुमने कहा पिंड नाश होने पर कार्य उत्पत्ति होता है ये देखा जाता है, तुमने कहा ये हेतु नहीं बनेगा, क्यों, कारण दूसरा ही है, अभाव नहीं है, मिट्टी है, प्राग उत्पत्ति कारण असत्व अहेतु, उत्पत्ति के पहले कारण नहीं है असत्व में, ये हेतु नहीं बनेगा क्या, पिंडादि नाश हुए बिना घट नहीं बनता, ये हेतु नहीं बनता, वृत्ति का है कारण वहां, ये कहा। तीन चार की टिप्पणी है ना, तीन में कहते हैं अन्वयी द्रव्य से मृदादेह एवं घटादि कारण, वो पिंडादि को कारण मानते नहीं हम, किसको, पिंडाभाव अधिकारण है, कौन है, अन्वयी द्रव्य, घटकाल में भी मिट्टी अनुगत है, अन्वयी द्रव्य वही है, अन्वयी द्रव्य यही कहते हैं टिप्पणी में, अन्वयी द्रव्य से मृदादेह एवं, अन्वयी द्रव्य होते हैं कार्य में जो अनुगत जो है कारण, जो मृदादेर घटाधिकारण घटाधिकारण से पिंडादेर अकारणत्व, पिंडादि अकारण है, अन्वयी द्रव्य नहीं है, घटकाल में पिंड नहीं दिखता किंतु घटकाल में भी मृतिका है, अन्वयी द्रव्य वही है, इसलिए पिंडादि कारण नहीं। कहा चार में कहते सत्य वह तस्मात, तुमने जो कहा था कि तस्मात पिंडादि उपमर्दे सती सत्य वह, पिंडादि के नाश होने पर ही कार्य उत्पत्ति दर्शन पार प्राग उत्पत्ति कारण सत्य अहेतु, तुमने जो कहा कि कार्य का उत्पत्ति तभी देखा जाता है पिंडादि के नाश होने पर, इसलिए कारण असत है, कहा इसमें हेतु नहीं बनता, क्यों, अन्वय द्रव्य दूसरा ये कौन है, वृत्ति का है, ये बता दिया। टीका से देखना, इस पैर की टीका देखो, न तावत सिद्धो घट स्वकारणम उपमृद्नाति ही, कहते देखो पहले से विद्यमान घट है, कारण अवस्था में ही घट है, अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है, बंध्या पुत्र की उत्पत्ति कभी नहीं होती है, वो तो कारक व्यापार के द्वारा प्राकट्य हो जाता है, विद्यमान है घट पहले, अविद्यमान की उत्पत्ति कोई भी नहीं कर सकता, बंध्या पुत्र की उत्पत्ति कभी नहीं होगी, अविद्यमान वस्तु है, यदि घट ऐसा अविद्यमान होता उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न हो रहा है पहले विद्यमान है, वो विद्यमान है, तो सिद्धांत न तावत सिद्धो घट स्वकारण मृदनाती, जब सिद्ध घट है पहले से विद्यमान घट है अपने कारण को नाश नहीं करता, अपना कारण उसकी मृत्यु का है, उसका कारण नाश नहीं करता, न उपमृदनाती माने न विनाश है, विनाश नहीं करता, असतो अकारकत्वात्, क्योंकि जो असत पदार्थ है ना कारक नहीं होता, तुम कहते हो पिंडाभाव से घट बनता है, असत जो अभाव है वो कारक नहीं होता, घट नहीं बना सकता, कारक नहीं होता वो, असत से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता, अकारकत्वात्। सिद्ध से तो उपपर्तकत्व न असत्पूर्वकत्व, और सिद्ध जो घट है उसके स्थिति में उसका उपमर्दन होना, विनाश होना पिंड का, तो स्थिति में क्या असत्पूर्वक नहीं होगा, सत्पूर्वक होगा, वृत्ति का है वह सत्पूर्वक कार्य होगा। यदि कुतः साध्य विकलता, इसलिए सिद्धांत बोले तुमने जो कहा तुम्हारे जो अनुमान में दृष्टांत में साध्य नहीं ये कहा था, कैसे साध्य नहीं कुंभ में है, साध्य है कहा, कुतः आठ की टिप्पणी। कार्य तादात्म्य न प्रतीयमानम्, कार्य में तादात्म्य से प्रतिमान कारण है वो कौन है, मृतिका है, मृतिका अनुगत है कुंभ में, तो सत्पूर्वक है, सत्पूर्वकत्व तो है अनुमान, हमारा जो अनुमान है उसमें सत्पूर्वकत्व तो है, उसमें कुंभ में सत्पूर्वकत्व तो है। एक न ये सिद्धांत का न मृदादे कारण तो हम उसको कारण, वो थोड़ी कारण पिंडाभाव कारण थोड़ी होता है, मृदादि कारण होता है। एक टीका में किंच अन्वय द्रव्यम एवं सर्वत्र कारण, देखो हमेशा कारण उसी को मानना चाहिए सर्व कार्यों में अनुगत हो, अन्वय द्रव्य हो, घटादि में पिंडादि अनुगत नहीं होते, अनुगत कौन होता है, वृत्ति का, वही कारण है, मूल कारण जो होगा वही अन्वय द्रव्य होता है। किंच अन्वय द्रव्य में वह सर्वत्र कारण, सर्वत्र कार्य से जितने भी कार्य बनते हो, मान अंतिम कार्य घट होता है वृत्ति का, उसके पहले कई बनते बनते कार्य बनते बनते आखिर कार्य घट, घट बनने के बाद कुछ नहीं होता आगे, तो जितने भी कार्य बनते हैं उसमें सभी में जो अन्वय द्रव्य ही वही कारण मानना होगा, मूल कारण जो होगा उसी का कारण मानना पड़ेगा। अन्वय द्रव्य में सर्वत्र कारण, सर्वत्र मैंने सर्वत्र कार्य से सारे कार्यों में कारण, न पिंडादि विशेष हो, हाँ पिंडादि विशेष कारण नहीं, जो अन्वय द्रव्य होगा घट में पिंड अन्वय द्रव्य नहीं है, घटकाल में पिंड नहीं रहता किंतु घटकाल में वृत्ति का रहती है, वही अन्वय द्रव्य है। किंतु अन्वय द्रव्य में सर्वत्र कारण न पिंडादि विशेष, पिंडादि विशेष कारण नहीं, क्यों अन्वयात, घट में अनन्वय है, संबंध नहीं है उसका, किसका पिंड का, मृतिका का संबंध है, अनन्वयात माने असंबंधात, अनवस्थाना तो दूसरी बात, ऐसे करेंगे तो अनवस्था दोष भी होगी, अब पिंड के लिए फिर एक कारण मानो, उसके लिए एक कारण मानो, उसके लिए एक कारण मानो, करते करते अनवस्था में चले जाओगे, इसलिए जो अन्वय द्रव्य उसी को कारण मानना, मूल कारण जो होगा। इसी कुतः साध्य वैकल्य में, कैसे साध्य वैकल्य है, साध्य में हमारे पास जो साध्य क्या है, सत्पूर्वकत्व साध्य है, वह दृष्टांत में कुंभ में है, सत्पूर्वक है, मिति है वहां सत विद्यमान है उसमें, यही कहा जो अनुमान था ना विमतम सत्पूर्व कार्यत्वात कुंभवत, उसी को लेकर कहा। दस नौ दस की टिप्पणी है, नौ में अन्वय द्रव्यम एवं कहा, कार्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्, अप्रतीयमानत्वाने प्रतीयमानत्वात् मात्र हटा देना चाहिए, कार्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात् मृद घटः ऐसा प्रयोग होता है, दस ये नौ नंबर टिप्पणी में है ना, कार्य तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्, वहां यदि कार्य तादात्म्येना प्रतीयमानत् आकार होगा तो डंडे को हटा देना चाहिए, कार्य में तादात्म्य रूप से प्रतीत हो रही कौन, मृतिका, वही अन्वय द्रव्य है, वही कारण है। ठीक है, अगर दस में कहते हैं अनवस्थानाच, ये कि पिंड को कारण मानोगे उसका कारण और मानना, फिर उसका कारण और मानना, उसका कारण और मानना, कर जाए अनवस्था दोष में चले जाओगे। ठीक है, यही है घटस्य मृत अतिरिक्त कारकत्व, घट मिट्टी से अतिरिक्त कारण वाला मानेंगे, मिट्टी को कारण मान करके अन्य को कारण मानने पर, घट के लिए बौद्ध ही मान रहा पिंड पिंडाभाव को कारण मान रहा है, ऐसा मानने पर तद कारण से आप ही कार्य, उसका जो कारण होगा वही कार्य ही होगा, फिर उसका कारण होगा वो भी कार्य ही होगा, उसका कारण होगा कार्य ही होगा, मिट्टी से अतिरिक्त कारण मानने पर एक एक चलता रहेगा ऊपर, जिसको बोलोगे कार्य है उसका भी कारण होगा, फिर वो जिसका कारण अभी बना वो भी किसी का कार्य होगा, अनवस्था में चले जाओगे। तत्कार कार्यत्व न तद अतिरिक्तत्व, उसे अतिरिक्त होने के कारण वो भी कार्य आएगा, कार्य आने के बाद फिर उसका कारण ढूंढो, फिर वो भी कार्य में आएगा, उसका कारण ढूंढो, बस ऐसे चलता रहेगा, अनवस्था होगी। ठीक है, तदेव स्फुटित, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं। अच्छा, भाष्य में कहा था मृदादि कारणत्वात् इत्यादि बोला था, उसी को ही स्पष्टीकरण करते, मृदादि कारण है पिंडादि कारण नहीं, इसी को ही संग्रह वाक्य है, इसको व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, संक्षेप में बोल दिया मृदादे कारणत्वात्, मृदादि कारण है घट के लिए अन्य नहीं, इसी को व्याख्या करते हैं, असत्यपि इत्यादि कहा, तदेव ग्यारह की टिप्पणी है ना, मृदादे कारणत्व, मृदादि ही कारण है पिंडादि पिंडादि कारण नहीं, पिंडादि पिंड के अभाव कारण नहीं, असत्पूर्वक नहीं सत्पूर्वक है घट। तो कहते हैं असत्य भी पिंडाकार विशेष है, पिंडाकार विशेष न होने पर भी देखो नहीं है मान लो, तद अभाव तत्सत्वम हो जाता है क्या, पिंडाकार न होने पर घट बन जाता है, घट बन जाता है। माने तुम्हारे जो कथन है उसमें व्यतिरेक व्यभिचार है, कारण के अभाव में कार्य होना क्या है, व्यतिरिक्त व्यभिचार, तो इसे कोई सिद्ध नहीं होता। ये कह रहे हैं असत्य भी पिंडाकार विशेष है मृत सुवर्णादि कारणम कारण द्रव्य मात्रा आदि, जो मृत्यु है सुवर्ण है, कुंडल आदि के लिए सुवर्ण है, घट आदि के लिए मृतिका है, ये कारण द्रव्य है, वही मात्र से घट ऋतु कार्योत्पत्ति दृश्यते, घट ऋतु का अधिकारी की उत्पत्ति देखी जाती है। ठीक है तत्र इति दृष्टांत होती है, तत्र शब्द है उसके अर्थ होता है दृष्टांत कहा, मृत सुवर्णादि ही, अच्छा पूर्व पंक्ति है ये मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम बोल दिया घटादि में, दृष्टांत माने कुंभ है ना दृष्टांत, तो दृष्टांत में मृत सुवर्ण कारण माना जाता है, ये पंक्ति का है ये, इसका है ये। अच्छा आगे देखते टीका में बोलते हैं किंच अन्वयी व्यतिरेकाभ्याम कारण अपदेव, देखो कारण का निश्चय करने के लिए अन्वयी व्यतिरेक लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, किसका क्या कारण है, मृतिका सत्व घट सत्व मृतिका अभाव घटाभाव, मृतिका सत्व घट सत्व अन्वय और मृतिका अभाव घटाभाव, इसके द्वारा कारण का निश्चय होता है, कार्य कारण का निश्चय होता है, यह कार्य का कारण अमुक है, निश्चय हो जाता है। किंतु यहां पर पिंड के अभाव से घट मानने जा रहे हो, पिंड के अभाव होने पर भी घट बन जाता है, मृतिका से बन जाता है, तो यहां पर तद अभाव तद अभाव नहीं है, तद अभाव तत्सत्व आ रहा क्या आ रहा है, कुंभ का इसी पिंड का अभाव होने पर घट बनता है, तो यह व्यतिरिक व्यभिचार लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये दोष है, ये दोष है, यही कह रहे थे। अवधेयम आठ की टिप्पणी, इधर व्यतिरेक अभाव प्रयुक्त पिंडादिष्ट घटाधिकारत्वाभाव एवः, ये कहते हैं, ये देखो आठ नंबर की टिप्पणी बता रहे हैं कि यहां तुम्हारे यहां क्या पड़ा, व्यतिरेक अभाव है, माने तद अभाव तत्सत्व हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यतिरिक व्यभिचार लग रहा है तुम्हारे यहां, व्यतिरेक अभाव प्रयुक्त से पिंडादिष्ट, पिंड में है व्यतिरिक व्यभिचार, पिंडादि नहीं है घट बनने जा रहा है, घटाधिकारत्व अभाव विवाह, पिंडादिनिष्ठ घटाधिकारत्व का अभाव यही है, पिंडादि में घटाधिकारत्व का अभाव है सिद्ध हो जाता है, घटादि का कारण पिंडादि नहीं बन सकते, क्यों, माने तद अभाव तत्सत्व हो रहा, पिंडा अभाव घट सत्व हो रहा है, पिंडादि घट का कारण नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, हमें कहा न पिंडा अभाव घटो न भवती इति विद्रेक, ऐसे विद्रेक नहीं है, जैसे मृतिका अभाव घटाभाव हो जाता है उस प्रकार पिंडाभाव घटाभाव ऐसा व्यतिरेक नहीं मिलेगा, पिंड के अभाव में घट नहीं होता ऐसा व्यतिरेक नहीं मिलेगा, पिंड के अभाव में घट हो जाता है मृतिका है घट बन जाएगा, प्रकार अंतर से पिंडादिभावेपी पिंडाभावेपी सकलादिभ्यो घटादि उद्भवो उद्भव उपलम्भात, घटादि उद्भव उपलम्भात, ऐसा है पिंडा अभावेपी पिंड के अभाव होने पर भी सकल आदि भी, माने उसके पहले वाली अवस्था से पिंड बनने के पहले अवस्था से घट बन सकता है, सकल बोलते पिंड के पहले वाले टुकड़े टुकड़े को सकल बोलते हैं, उससे भी घट बन सकता है। पिंडा भावे भी सकलादिभ्यो, जो सकल माने पिंड के पूर्व अवस्था वाला जो रहा है उसको सकल बोल दिया, उससे भी घटादि उद्भव उपलम्भात, घटादि की उद्भव माने उत्पत्ति उपलम्भ है सिद्ध है, उपलब्धि होती है। इत्याह एक कहा तद अभावे भावात, एक कहा था भाष्य में तद अभावे भावात, एक करके आता मैंने पिंड के अभाव में भी घट हो जाता है कहा। आगे टीका में बोलते हैं तदेव स्फुट है, उसी का व्याख्या करते हैं आगे, ये संग्रह वाक्य तद अभावे भावात उसी का व्याख्या करते हैं, क्या असत्य भी पिंडाकार विशेष मृत सुवर्णाधिकार मात्रादेव घट ऋतुकादि कार्योत्पत्ति दृश्यते कहा, मैंने न होने पर की पिंडादि आकार न होने पर भी घटादि कार्य उत्पन्न होता है देखा गया है, तस्मात न पिंडाकार विशेषो घट ऋतुकादि कारण, इसलिए जो पिंडाकार विशेष है वो घट ऋतुकादि के प्रति कारण नहीं होता, व्यतिरिक व्यभिचार है इसमें, ये कहा। ठीक है, तदेव हो गया तौन मते भी व्यतिरिक राहित्यम तुल्य मित आशय, पूर्वादि बोलेगा महाराज आपके मत पर भी व्यतिरिक अभाव सिद्ध ही है, व्यतिरिक आपके भी है, व्यतिरिक राहित्यम माने तदभाव, मान तत्सत्व तदभाव आप में आएगा, ऐसा होगा। तन मते भी व्यतिरिक राहित्यम माने बौद्ध बोलेगा तुम्हारे मत में भी वही दोष आ जाएगा। तन मते भी व्यतिरिक राहित्यम तुल्य मित संज्ञा माने तुम्हारे मत में भी वही आएगा, पिंड के अभाव में घट नहीं बनेगा। तो कहते नहीं असत्य तो वृत्त सुवर्णा दे, माने सुवर्ण के अभाव में भी घट बन जाएगा, तुम्हारे मत में व्यतिरिक व्यभिचार लग जाएगा। उपरवादी बोलेगा सुवर्ण के अभाव में माने इस पिंड मृतिका के अभाव में घट बनेगा, तो व्यतिरिक व्यभिचार तुम्हारे यहां भी है। कहे तो कहते नहीं असत्य तो भाष्य में असत्य तो मृत्यु द्रव्य घटकादि घटक आदि न जाए थे, मिट्टी आदि न होने पर घट आदि नहीं बन सकते हैं। क्या व्यतिरिक शास्त्रार है हमारे यहाँ, क्या है व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है हमारे यहाँ। मिट्टी आदि मन न होने पर घट बनता हो ऐसा नहीं है, व्यतिरिक व्यभिचार नहीं, व्यतिरिक शास्त्रार है। मिट्टी आदि न होने पर घट नहीं हो सकता, यही है न जाए थी मृत सुवर्णादि द्रव्य में कारण। इसलिए अन्वय और व्यतिरिक लगा करके सिद्ध होता है, अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार के द्वारा सिद्ध ही होता है। तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव लगा करके मृत सुवर्णादि घट रुचिकादि के कारण होते हैं, न तो पिंडाकार विशेष, पिंडाकार विशेष घट रुचि के कारण नहीं होते। ठीक है, मैं आगे मृदादि एवं घटादि कारण चेत किमिति पिंडाद सत्य तथो घटादि अनुत्पत्ति इतिहास। कहते हैं पूर्वादि बोलता महाराज यदि मृदादि की घटादि के कारण है, पिंडादि नहीं है तो स्थिति में फिर किम यदि पिंडादो सत्य बता दो घटादि अनुत्पत्ति इतिहास क्या। कहते हैं फिर पिंडादि सत्यव पिंडादो सत्यव पिंडादि के होते हुए भी पिंड अभी विद्यमान है, पिंड होते हुए वो मिट्टी तो तुम्हारे पास है, उसे घट क्यों नहीं बनता। यदि मिट्टी ही घट का कारण है, अभी पिंड है बीच में, तो उस काल में घट क्यों नहीं बनता। यदि मिट्टी कोई कारण माना तो घट बनना चाहिए, किंतु पिंड काल में घट बनेगा क्या, तो तुम्हारे यहां भी वो दोष है। कहां होता है मिट्टी होने पर घट कहां होता है, पिंड जो पिंडाकार अवस्था में घट नहीं बनता, मिट्टी तो है घट कहां बना, ये बोल रहा है पूर्वादी बौद्ध बोल रहा है। ये कह रहे हैं त्वन मते भी हमारे वेदांति मते भी तुम्हारे मत में भी व्यतिरिक राहित्यम व्यतिरिक रहित है, तद अभावे तद अभाव नहीं, तत्सत्य तद सत्व ऐसा नहीं है। मिट्टी का सत्य घट सत्व तो नहीं हो रहा, कब पिंड काल में, किस काल में, मिट्टी तो है घट नहीं बन रहा है, घट बनना चाहिए, उसके होने पर उसका होना चाहिए, नहीं हो रहा है, दोष है। ये पूर्वादि बोल रहा है त्वन मते भी माने वेदांति मते भी व्यतिरिक राहित्यम तुल्य, व्यतिरिक का अभाव समान है, माने तत्सत्व तद अभाव हो रहा है, क्या हो रहा है, मृतिका सत्य घटा अभाव किस अवस्था में, पिंड अवस्था में। तो हमारे यहां जैसे तुमने लगा दिया माने तद अभाव तत्सत्व बता दिया आपने, तो वैसे तुम्हारे यहां भी है, मृत्यु होने पर घट होना चाहिए, नहीं हो रहा पिंड अवस्था में। तब कहते हैं आगे बोलते हैं अभी उसके विषय में कहेंगे, तो असति इत्यादि करके कहा भाषा में असत पृथ्वी द्रव्य गणवादी न जाए थे इत्यादि। अच्छा माने मिट्टी का आदि न होने पर घट आदि नहीं बनते बोल दिया आगे। मृदादि एवं कारणम चेत किमिति पिंडादो सत्य पता घटादि अनुत्पत्ति, मिट्टी को ही कारण मानने पर मिट्टी के होते हुए भी घट नहीं बनता, पिंडादि अवस्था में किस अवस्था में, पिंडादि जब विद्यमान है उस अवस्था में क्यों नहीं बनता। फिर मित्र विचार है कहने पर कहते हैं 9-10 की टिप्पणी सत्यवादी में, सत्यपि पिंडादो सत्य भी घट होना चाहिए, पिंडादि अवस्था में भी घट होना चाहिए, यदि मिट्टी को कारण मानो तो मिट्टी तो है, तत्व माने मृदादि है, मिट्टी आदि से घट बनना चाहिए किंतु नहीं बनता, तो व्यतिरिक व्यभिचार है, कारण है तुम्हारे पास कार्य नहीं हो रहा है, अन्य व्यभिचार है, क्या है अन्य व्यभिचार, तत्सत्य तद अभाव तुम्हारे यहां भी यही है, माने जिस अवस्था में पिंड है तो मिट्टी तो है तो घट नहीं बन पाता, तो कारण है कार्य नहीं हो रहा है, तो व्यतिरिक अन्य व्यभिचार लग गया, कौन सा अन्य व्यभिचार, तत्सत्व तत् अभाव, कारण है कार्य नहीं है, अन्य व्यभिचार कहते हैं उसको, वही लगेगा तुल्य दोष है। तो कहा नहीं, पहले वाले को नाश करे उत्तर कार्य उत्पन्न करता है, ये बोलते हैं एक सिद्धांत का सर्वम ही, कहा सर्वम ही कारण, कोई भी कारण होगा, जैसे घट के लिए मिट्टी को कारण माना है तो घट के पहले वाले जो कारण थे ना उसको नाश करके, पूर्व कार्य को नाश करके उत्तर कार्य पैदा करता है, एक ही काल में अनेक कार्य नहीं करता, सब कारण का ही नियम होता है। यही कहा सर्वम ही कारणम कार्यम उत्पादयत, सारे के सारे कार्य कारण कार्य को कारण कार्य को उत्पन्न करता हुआ आत्मकार्य से तुरोधानम कुर्वत, पूर्वोत्पन्न से पहले उत्पन्न हुआ जो घट बनने के पूर्व उत्पन्न था पिंड, उसको नाश करता हुआ आत्मकार्य अपना कार्य को पूर्व कार्य को नाश करता हुआ कार्यांतरम उत्पादयति, कार्यांतर को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे यहां तत्सत्व तद अभाव दोष नहीं आएगा। ठीक है, एकस्मिन काले युगपत अनेक कार्य विरोधा, एक ही कारण में एक साथ अनेक कार्य मानने में विरोध होता है, पिंड भी रहे घट भी बने दोनों नहीं होता, पहले वाले को नाश करेगा उत्तर वाले को उत्पन्न करेगा। इसलिए हमारे यहां तत्सत्व तद अभाव दोष नहीं लगेगा, क्यों, घट उत्पत्ति काल में पिंड नहीं होता, पिंड को नाश कर ही घट बनाता है, बनाती है मिट्टी, ये बताया। ठीक है, मैं आगे, ब्रह्मणि तो अविद्यावसात उत्पत्ति, पूर्वादि बोले कि महाराज ब्रह्म से फिर कैसे होगा, तो कहते वहां तो अविद्या के कारण से सब कार्य एक साथ होता है, ब्रह्म में पूर्वक पूर्वक कार्य नाश होकर के उत्तर उत्तर कार्य नहीं होता, क्यों, अविद्या है वहां, अविद्या बल से सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जाता है, तत्सर्वम अश्रित बल, एक साथ सब कार्य हो जाता है कहां, ब्रह्म में, ये वहां नहीं लगेगा, पूर्व पूर्व कार्य को नाश करते हुए उत्तर उत्तर कार्य पैदा करना, और एक व्यक्ति के कार्य एक ही रहेगा एक काल में, ऐसा ब्रह्म में नहीं होता, क्यों, अविद्यावसात, ये बोल दिया, ब्रह्मण ही तो अविद्यावसात उत्पत्ति भाव, एक ही काल में अनेक पदार्थ की उत्पत्ति ब्रह्म में अविद्या के कारण से हो जाता है, ऐसा अविद्या के कारण हो जाता है, माने वो विवर्तवाद है, कौन सा वाद है, एक ही व्यक्ति में अनेक कार्य अनेक रूप में एक ही व्यक्ति को देखा जाता है, अविद्या के वश से अनेक कार्य उत्पन्न हो जाता है। ग्यारह की टिप्पणी में कहा, पूर्वादि बोलता है महाराज फिर यदि पूर्व पूर्व कार्य को नाश किए बिना उत्तर कार्य उत्पन्न नहीं करता हो यदि कारण, तो आपके ब्रह्म माने पूर्व पूर्व कार्य को नाश किए बिना उत्तर कार्य कैसे पैदा कर रहा है, ये दोष कैसे, ये पूर्वादि की शंका है टिप्पणी में, कथम तर ही आकाशादि अनुपमर्दे ब्रह्मणो वायुवादि उत्पत्ति, आपके मत में जब आकाश आदि रहते रहते वायु की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या वायु उत्पन्न काल में आकाश का नाश होता है, क्या पूर्व कार्य नाश होता है, ब्रह्म का प्रथम कार्य आकाश, द्वितीय कार्य वायु, तृतीय कार्य तेज, चतुर्थ कार्य जल, पंचम कार्य पृथ्वी इत्यादि, तो पहले पहले कार्य नष्ट हो जाते हैं, नहीं, आप कह रहे हो कि कोई भी कारण अपने पूर्व पूर्व कार्य को पूर्व नाश करता हुआ उत्तर कार्य पैदा करता है बोल रहे हो, तो ब्रह्म में होता है ऐसा, तो ये क्या बोल रहे हो आप, पूर्वादि ने पूछा तो उत्तर दिया, भाष्य में उत्तर दिया, टीका में उत्तर दिया, ब्रह्मणि तो अविद्यावसात उपपत्ति, ब्रह्म में तो अविद्या के कारण ही हो जाता है, एक ही काल में अनेक कार्य हो जाता है, ये उत्तर दिया। ये टीका में, ये टिप्पणी में एक प्रश्न है, कथम तरी आकाश आदि अनुपमर्देव ब्रह्मणो वायु आदि उत्पत्ति इत्यतः, ब्रह्मणि तो सिद्धांत का, ब्रह्म में तो हो जाता है अविद्या के कारण से, किसके कारण, एकस्म भी ब्रह्म, एक में भी अनेक ब्रह्मणी, एकस्मिन अभी ब्रह्मणी अविद्यावसात युगपत अनेक कार्य उत्पत्ति, अविद्या के बस से बल से ब्रह्म एक ही ब्रह्म में एक ही काल में अनेक कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहां, किंतु लोक में ऐसा नहीं होता, लोक में तो कोई भी कारण पूर्व पूर्व अपना कार्य को नाश करता हुआ उत्तर उत्तर कार्य पैदा करता है, एक काल में एक ही कार्य रहेगा, घट काल में पिंड नहीं रहेगा, ये कहना है। तो ठीक है, आगे अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न स्वकार्य तिरोधान न कार्यांतरम जनयति चेत कार्य तादात्म्येन स्वयं अपि नश्येत ततो उत्तर कार्य उत्पत्ति हेतु अभावात् इति आशंका, पूर्वादि एक शंका और करता है, अन्वयी द्रव्य जो आपने मिट्टी को बोला है घट के लिए, अन्वयी द्रव्यम, क्यों घट काल में भी मिट्टी अनुगत है, तो अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न स्वकार्य तिरोधान, पूर्व उत्पन्न अपने कार्य का तिरोधान करके नाश करके, पूर्व कार्य पिंड है उसको नाश करके घट उत्पन्न करता बोल रहे हो आप, तो अन्वयी द्रव्य जो होगा मृतिका आदि पूर्वोत्पन्न कार्य स्वकार्य से, अपना जो अपना कार्य है पूर्व उत्पन्न कार्य उसका तिरोधान माने विनाश है, विनाश पूर्वक विनाश के द्वारा कार्यांतरम जनय दीजिए, अन्य कार्य को यदि उत्पन्न करता है ऐसा मान्यता है, माने जैसे मिट्टी पिंड को नाश करके घट पैदा करती है ऐसा मानने पर, यदि ऐसा कहे तो कार्य तादात्म्य न, और कार्य में मिट्टी अनुगत है आपका तादात्म्य उसके साथ घट के साथ होने से, वो कार्य ताद पिंड में उसके तादात्म्य था कि नहीं था, मिट्टी का कार्य था वो भी, तो उत्तर कार्य पैदा करते घट बनते समय में उसका उसके साथ तादात्म्य था, किसके साथ, पिंड के साथ, तो पिंड नाश हो गया तो मिट्टी भी नाश हो गई, जब पिंड नाश हो गया, एकता तादाद में है, अनुगत है उसे घट के पूर्व अवस्था में। जब घट उत्पन्न अवस्था में पिंड नाश होगा तो मिट्टी भी नाश हो जाएगी, ये शंका है। अन्वयी द्रव्यम पूर्वोत्पन्न से स्वकार्य तिरोधान है ना कार्यांतरम जन दीजिए। तो आपने कहा कि अन्वयी द्रव्य जो होता है पूर्व उत्पन्न अपना कार्य को नाश करता हुआ उत्तर कार्य को पैदा करता है, आपका कहना है। तो ऐसा मानने पर कार्य तादात्म्य, पूर्व कार्य के साथ भी तो उसका तादात्म्य था ना, पिंड के साथ भी तादात्म्य था, मिट्टी का तादात्म्य होने से स्वयं अपि नश्येत। क्यों? कार्य का तो नाश हो ही जाना पिंड का, तो स्वयं मिट्टी का भी नाश हो जाएगा। फिर तत्र उत्तर कार्य उत्पत्ति है, तो अब उत्तर कार्य घट बनने के लिए कारण नहीं रहा, क्या नहीं रहा? मृतिका नहीं। क्यों? पिंड के साथ नाश हो गई, पिंड में तादात्म्य थी मिट्टी, तो उस काल में नष्ट हो गया, उत्तर कार्य के लिए कारण नहीं है। तो फिर असत्पूर्व तो कारक कार्य होगा, क्या होगा? हमारा मत आ गया, हाँ बुद्ध मत आ गया, यही है। स्वयं अविनाश तत्र उस काल में उत्तर कार्य उत्पत्ति हेतु अभाव, पूर्व कार्य जो था उसके काल में कारण नष्ट हो गया, तादाद में मिट्टी का तादाद में पिंड में भी था ही, उसका कार्य है वो, तो पिंड के साथ तादाद में पिंड नाश हो गया तो मिट्टी भी नाश हो गई, इसलिए उत्तर कार्य घट काल में उत्पत्ति हेतु अभाव है, उत्पत्ति के कारण है ही नहीं वहां कोई न होने से शंका करता, पूर्वादि शंका करेगा, माने वही शून्य मत आ जाएगा। टिप्पणियां 12-13 की, 12 में कहा कार्य तादात्म्य पन्नत्व, तो अपना कार्य में तादात्म्य, पिंड में तादात्म्य हो रखी मिट्टी थी घट काल में, घट उत्पत्ति काल में पिंड नाश हो गया तो मिट्टी भी नाश हो गई, तादात्म्य के कारण एकता थी, इसलिए घट काल के लिए कारण नहीं है, मिट्टी का है, मृत्यु का है। 13 में कहते तत्र इति प्रथम कार्य नाश अवसर, तत्र का अर्थ प्रथम कार्य नाश होते समय, जैसे पिंड नाश काल में मिट्टी नाश हो जाएगी, ये बताया। इसलिए ऐसा शंका पूर्वादि के आगे तो सिद्धांत का नच कहा, नच पूर्व कार्य उपमर्दे कारण से स्वात्मोपकर्तो भवति। ऐसा नहीं मानना कि पूर्व कार्य नाश होते समय में कारण का अपना स्वरूप नाश होता है, ऐसा नहीं, कारण का स्वरूप नाश नहीं होगा, ये सिद्धांत ने कहा। न तो पूर्व कार्य उपमर्दे माने नष्टे, पूर्व कार्य पिंड है उसके नाश काल में, विनाश काल में कारण से स्वात्मोपर्दो न भवति, कारण का अपना नाश नहीं होता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। ठीक है, कार्यांतरेपि अनुवृत्ति दर्शनार्थ, क्योंकि देखो उस काल में पिंड काल में मृत्यु का नाश नहीं होता, टीकाकार बोलते क्यों, अन्य कार्य में उसको अनुवृत्ति दिखाई पड़ती, कहां? घट में, मृत घटा ऐसा बोला जाता है, इसलिए नाश नहीं है वहां, पूर्व कार्य नाश होते समय माने कारण का नाश नहीं है, क्यों? अन्य कार्य में उसका अनुवृत्ति है, किसके? मिट्टी के, घटादि में है, ये टीकाकार ने पूरा कर दिया। कार्यांतरे भी माने पिंड कार्य से अतिरिक्त कार्य घटादि कार्य, उसमें भी अनुवृत्ति दर्शनात् मिट्टी आदि का अनुवर्तन देखा है, कार्यातरात्मा भावाचार, और घट रूप से कार्यातरा अन्य कार्य रूप से विद्यमान है, कौन? मृत्यु विद्यमान है, अभी उसका नाश नहीं हुआ है पूर्व कार्य नाश काल में, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया। ये कहते हैं अन्वय द्रव्य से भी कारण होते फलित मह, आगे कहते हैं अन्वय द्रव्य ही कारण है, बीच वाला नहीं, ये निष्पन्न क्या हुआ आगे बताते, तस्मात पद से बोलेंगे। टिप्पणियां हैं 14 और 15 की, 14 में कहते हैं न कार्यांतरम उत्पत्तम अर्हती शेष, इसलिए कार्यांतरम उत्पत्तम न अर्हती शेष, कार्यांतर उत्पत्ति के लिए नहीं होगा माने नाश नहीं होना, उसने ये कहा। अच्छा, पूर्वादि ने कहा था ना उसका भी नाश हो जाएगा, यही है, कार्यांतर उत्पत्ति में नहीं रहेगा कहा था। अच्छा अच्छा, ये 14-15 है, तो 14 न कार्यांतरम उत्पत्ति अर्हति इति शेष, कार्यांतर उत्पत्ति के लिए योग्य नहीं होता ऐसी बात नहीं, ये कहा। 15 में प्रतिज्ञाएं हेतु पूरे थे कार्य इत्यादि, प्रतिज्ञा क्या कहते हैं, उत्तर कार्य माने पूर्व कार्य नाश होते समय में जो मूल कारण नाश नहीं होता, ये प्रतिज्ञा उसके हेतु पूरा करते हैं, कार्यांतरे अनुवृत्ति दर्शनात् बोल दिया, उत्तर कार्य में अनुवर्तन दिखाई पड़ रहा है मूल कारण का, ये कहा था। कार्यांतरे माने घटादि रूप द्वितीय कार्य, कार्यांतर कौन हुआ, घटादि रूप जो द्वितीय कार्य है पिंडादि कार्य की अपेक्षा द्वितीय कार्य में अनुवृत्ति दर्शनात् माने पिंड के अभाव होने पर भी मिट्टी की अनुवृत्ति दिखाई दे रही है, इसलिए पिंड अभाव होने से मिट्टी का अभाव नहीं होता। तादात्म्य न सत्वानुभवात्, तादात्म्य रूप से सत्व अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, किसमें? घट में, मृत घटा ऐसा प्रतीत हो रही, प्रतीति हो रही है कहा। क्या टिप्पणी में 14 द्वितीय कार्य का 14 यही तो है न कार्य अंतरम उत्पत्ति मरहति यही है ना। हाँ तो एक ही साथ ही है दो मिला करके ही है आगे तस्मात करके भाषा में कहा था तस्मात पिंडादि उपमर्दे कार्य उत्पत्ति दर्शन अहेतु दर्शनम अहेतु प्राग उत्पत्ति कारण सत्वे। इसलिए आपने उत्पत्ति के पहले कारण के असत में जो कहा था पिंडादि उपमर्द होने पर कार्य होता है कहा ये हेतु नहीं बना। पिंडादि उपमर्द होने पर भी कार्य हो जाता है पिंडादि के माने उपमर्द काल में भी अनुगत है मिट्टी माने पिंडादि नाश होने पर ही घट होता है जो कहा था ये नहीं होता पिंडादि के न होने पर भी घट हो जाता है ठीक है। अगे टीका में अन्वयुन मृदादेर माना भावे न अभावात न कारणता है पूर्वादि फिर बोलता है बौद्ध बोलता है महाराज अन्वयी मृदादि जो कहा आपने तत्त कार्य में अनुगत मिट्टी को कहा कारण आपने अन्वयी नो मृदादेर जो सर्वत्र कार्य में अनुगत होने वाले मिट्टी को जो कारण बताया आपने मृदादेर माना भाव ना उसको प्रमाण मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता उसमें प्रमाण का अभाव है मिट्टी को घट आदि के कारण मानने में प्रमाण नहीं है। अन्वयी नो मृदादेर जो अन्वयी मृदादि है मिट्टी आदि है उनमें माना भाव ना उसमें होने में प्रमाण नहीं है मिट्टी आदि के होने में प्रमाण नहीं इसलिए न कारणता इसलिए घट आदि के कारणता नहीं है मिट्टी में मिट्टी के आदि के होने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए घट आदि के कारण मिट्टी में नहीं है कहां मिट्टी को कारण मान रहे हो आप घट का कारण पिंडा भाव है वो ये पूर्वादि कहेगा। फिर आप 16 की टिप्पणी है कार्य तादात्मा पन्नस्य कार्य में तादात्म्य होकर के भासना मिट्टी को भासना जो बोल रहे हो ना आप अनुगत होता का इसमें प्रमाण नहीं है कार्य में मिट्टी दिखती हो ऐसा नहीं है प्रमाण नहीं है इसलिए कारणता नहीं है मिट्टी में। तो ये पूर्वादि कहेगा पिंडादि व्यतिरेकण मृदादि असत्वात् पूर्वादि बोलता है भाष्य में बौद्ध बोलेगा पिंडादि से अतिरिक्त रूप से मिट्टी आदि नहीं दिखाई पड़ती है वो पिंडादि ही है उसे अतिरिक्त मिट्टी नहीं है वहां पिंडादि व्यतिरेक पिंडादि के अतिरिक्त रूप से मृदादिर असत्वात मृदादि के असत होने से मृदादि है ही नहीं असत है पिंडादि से अतिरिक्त मिट्टी नहीं है इसलिए अयुक्तम आपने कहा कि पिंड के अभाव में मिट्टी रहता है ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि पिंडादि से अतिरिक्त मिट्टी के मिलने में प्रमाण नहीं है पिंडादि दिखाई पड़ेगा मिट्टी कहां दिखाई पड़ती है वहां पिंड दिखाई पड़ता है घड़ काल में घड़ दिखाई पड़ता है मिट्टी कहां दिखाई पड़ती है मिट्टी के होने में प्रमाण नहीं है पिंडादि से अतिरिक्त रूप से मिट्टी है उसका उत्तरकारी अनुवर्तन करना होता है बोला वो नहीं है प्रमाण नहीं मिट्टी के होने में माने कार्य से अतिरिक्त कारण के होने में प्रमाण नहीं पिंडादि व्यतिरेक मृदादि असत्वात् अयुक्तम यह आपने जो कहा कि मृत्यु की अनुवृत्ति होती है उत्तरकारी में कहा अयुक्त है ठीक नहीं इतिजेत ऐसा बौद्ध बोले। इसी के आगे व्याख्या है बौद्धों की व्याख्या है आगे टिप्पणियां 5-6 की अनुपलब्धे कहा असत्वाद का अर्थ अनुपलब्धि होने से मृदादि की उपलब्धि नहीं है पिंड में पिंड काल में मिट्टी नहीं दिखती अनुपलब्धे बोल दिया कारणत्वम अयुक्तम इसलिए कारण जो कहा आपने कहा मारे घटादि के कारण बोला अयुक्त है वो ठीक नहीं ये 6 नंबर का कहा कारण नहीं हो सकती मिट्टी क्यों अब मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती पिंड काल में कारण होना संभव नहीं ये कहा। आगे इसी की व्याख्या है उसी की पिंडादि पूर्व कार्य उपमर्दे मृदादि कारण अनुपवृत्यते घटादि कार्यांतर भी अनुवर्तते थी अयुक्तम इसी की व्याख्या है पूर्वादि की व्याख्या है आपने जो कहा था सिद्धांति ने कि पिंडादि पूर्व कार्य के नाश काल में मान घट के पूर्व कार्य था घट से पहले पिंड था तो पिंडादि पूर्व कार्य जो पिंडादि है उसके उपमर्द नाश काल में मृदादि कारण नोपमृद्य थे मृदादि कारण का नाश नहीं होता आपने जो कहा था ये घटादि कार्यांतर भी अनुवर्तते घटादि अन्य कार्य में भी मिट्टी की अनुवृत्ति है कहा आपने इति यतत अयुक्तम ये कहना ठीक नहीं है पूर्वादि बोल रहा है ऐसा कहना ठीक नहीं क्यों उन्हें तो आगे व्याख्या करेगा अभी उसी पूर्वादि भाष्य चलेगा अभी टिप्पणी थी एक अनुवर्तते को हो रहा है ना 7 नंबर टिप्पणी हेतु उक्ति अनुवर्तनात् ये हेतु है अनुवर्तते माने अनुवर्तनात् ऐसा समझना आपने कहा था मिट्टी के अनुवर्तन होना जो कहा था अयुक्त है ठीक नहीं है क्यों तो कहा पूर्वादि बोलता है पहले ठीक है अब थोड़ी अच्छा भाष्य देखिए पिंड घटादि व्यतिरिक्त व्यतिरिकेण मृदादि कारण से अनुपलब्धात्। देखो पिंड काल में पिंड ही दिखाई पड़ता है, घट काल में घटी दिखाई पड़ता है, उससे अतिरिक्त रूप से मिट्टी नहीं दिखाई पड़ती। पिंड घटादि व्यतिरिकेण पिंड और घटादि से अतिरिक्त रूप से भिन्न पृथक रूप से मृदादि कारण से अनुपलब्धात, मृदादि कारण की उपलब्धि नहीं होती न होने से, या इसलिए मृदादि के अनुवर्तन होना माने संभव नहीं, अतिरिक्त कोई है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, क्या फिर मिट्टी से घट बनना है। यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कर न ऐसा नहीं, क्यों मृदादि कारणानाम घटादि उत्पत्त पिंडादि निवृत्त हो अनुवृत्त दर्शनार्थ, मृदादि जो कारण मिट्टी आदि जो कारण है उनका घटादि की उत्पत्ति में और पिंडादि की निवृत्ति में, पिंडादि का अभाव होने में घट के उत्पत्ति होने में वृदादि जो कारण उनका अनुवृत्ति दर्शन है, वृदादि कारण का अनुवर्तन है होने से, कैसा होने से तो टिप्पणीकार बोलते कैसा अनुवृत्ति है, कहते हैं अनुवृत्ति एक नंबर की पढ़ी में बताते हैं अनुवृत्ति माने घटादि तादात्म सत्व अनुभवात, वृत्त घट ऐसा तादात्म रूप से प्रतीत होता है घट में, खाली घट नहीं वृत्त घट ऐसा बोला जाता है, क्या बोला जाता है वृत्त घट तादात्म होता है, तादात प्रतीति है, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्व पक्ष बोलेगा सादृश्याद अन्वय दर्शनम न कारणानुवृत्ति है, इतना सादृश्य से है, जैसे सेयम जलधारा बोल देते हैं, ये जलधारा वही है जो प्रातकाल देखा वही जलधारा है, वही है क्या प्रातकाल वाला धारा तो कहां पहुंच गई, ये धारा दूसरी है, वो सादृश्य के कारण ऐसा अन्वय लगता है, वास्तव में मिट्टी आदि का अनुवर्तन नहीं होता। सेयम दीप कलिका बोलते हैं, ये शिखा वही शिखा है दीपक की जो प्रातकाल चल रहा है, वही है वो नहीं, ऊपर से कटती जा रही शिखा वो नाश हो गई, सादृश्य के कारण ऐसा प्रयोग हुआ, मृद घटादि प्रयोग जो होता है सादृश्य के कारण, पूर्वादि का सादृश्यात अन्वय दर्शन जो मृद घटा इत्यादि अन्वय दर्शन दिखाई पड़ रहा है वह सादृश्य के कारण है, न कारणानुवृत्ति कारण की अनुवृत्ति से नहीं, वो तो सादृश्य के बल पर हो रहा है, पहले भी ऐसे देखा था अभी भी ऐसे दिख रहा है वो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं मृत घाटा मृत घाटा, वास्तव में मिट्टी नहीं है, यदि चेत सिद्धांत कहेगा नो। टिप्पणी दो नंबर की, कारण से अनेक काल संबंध प्रयुक्तम, ये कारण को अनेक द्रव्य माने अनेक काल तक संबंध होना जो दिखाया ना आपने, मूल कारण पूर्व पूर्व कार्य को नाश करता हुआ उत्तर उत्तर कार्य के साथ संबंध करता जाता है, कहा माने कारण को अनेक काल का संबंध दिखाया, ये सादृश्य के कारण है, वास्तव में मिट्टी आदि का अनुवर्तन नहीं है, ये पूर्वादि कहता है, ये टिप्पणी में कहा कारण से अनेक काल संबंध प्रयुक्तम, पूर्वादि की टिप्पणी में है ये बौद्धों के है, कारण को जो अनेक काल के साथ में संबंध दिखना सादृश्य बल पर है, ना कि अनुवर्तन के कारण नहीं अनुवृत्ति नहीं है, इति चेत सिद्धांत का न पिंडादिगता नाम मृदादि अवयवान में घटा दो प्रत्यक्ष अनुमानाभासात सादृश्यादि कल्पना अनुपत्ति है, सिद्धांत बोलते देखो पिंडादिगत जो है ना मिट्टी आदि के जो अवयव है पिंडादि में, मृतिका के जो अवयव है पिंडादिगता नाम पिंडादिगत जो मृदादि अवयवान मिट्टी के जो अवयव है पिंड में पिंडादि में उसे घटा दो प्रत्यक्ष, जो पिंडादि में जो मृतिका के अवयव थे वही अवयव घट में दिख रहे हैं, इसलिए सादृश्य के बल पर ऐसा नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षत्व अनुभव, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है, जो पिंड में जो मिट्टी के अवयव थे वही अवयव घट में दिख रहे हैं, पिंड नाश होने पर भी मिट्टी नहीं कही गई, इसलिए इसको सादृश्य का कारण दिखा नहीं कह सकते हैं, प्रत्यक्ष है वो, इसलिए अनुमाना भाषा तुम जो बोलते हो अनुमान बोलते हो वह आभास है, तो आभास है, इसलिए सादृश्य आदि कल्पना अनुपत्ति है, सादृश्य आदि कल्पना हो नहीं सकती है। तीन नंबर की टिप्पणी, प्रतिभिज्ञा बाधितात, अनुमान जो है ना प्रतिभिज्ञा से बाधित है, सेयम सेयम करके प्रतिभिज्ञा के द्वारा बाधित है, अनुवर्तन है, जो पिंडादि में मिट्टी के अवयव थे अभी वो मिट्टी के अवयव घट में दिख रहे हैं, अनुवर्तन होने से तो सादृश्य जो कल्पना करते हो वो अनुमान ये प्रतिविज्ञा के द्वारा बाधित है सादृश्य। समय हो गया है, टीका फिर करेंगे इसकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।